اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خدا پرسته د نخو به حرمتی مکوي په حرامو میاشتو کې یو هم حلالا مګنای د قربانې په سارو باندې حمله مکوي او په هغه سارو حمله کوي چې په غاړه کې د نظر پټې د نخې په تور پرتی وي او مد هغه خلکو سره چیر کوي چې هغه د خپل رب د فضل او د هغه د رضا په تلاش کې محترم کور کعبه ته روان وي چې کله د احرام حالت ختم شي نو بیا تاسو ښکار کولی شئ وګورئ یوې ډلې چې ستاسو دپاره د مسجد حرام لاره بنده کړې ده نو په دې تاسو لا دومره غصه نه درځي چې تاسو هم د هغوی په مقابله کې ناروا زیاتې شروع کړئ نه چې کم کارونه د نیکۍ او د خدای نه د یرې دي په هغې کې د ټولو سره امداد کوئ او کم کارونه چې د ګناه او د زیاتې دي په هغې کې د هیچا امداد مه کوئ د الله نه ویرېږئ د هغه سزا ډېره سخته ده.